लहरों का तैयारों ने हेगे ना कर तू मनमानी सुनो कल रात की कहानी पीने को आएंगे पुरानी लहरों का तैयारों ने हेगे ना कर तू मनमानी मिली मुझे एक अच्छा चली मेरे को अच्छा मुझे तो ये तू पता क्या तेरा दिल है ना पता दिल चोरी करता हो Let's celebrate pre-wedding sagan. Dhoondta hu main bhi dil makwara, jiske liye lage dil ki lagan. Kaiyon ke aaj hum rishte, ke jin ke ho rahe hain naye namaste. Tu bhi ab sun mere utar, ke das ki kariye. Dil chori sada ho gaya, ki kariye ki kariye. Main dono kisi ke ko gaya. सारी मैंने खींच थी वेडिंग है यार की तो कम पारी बिजनी धीरे कहो कौन जूते छुपाएगा जो भी छुपाएगा वो छितर खाएगा सुपर से ऊपर माहौल बनाना है बुआ फुटी को भी नचाना है तो पूरा मस्ती का जोर रहेगा पीलो कोई कुछ ना कहेगा पंजाबी वेडिंग में लड़कियां पड़ती है दारू चलती है चुल्ली बढ़ती है दारू चली है तो दूर तक जाएगी केटरिंग वाले की शामत आएगी चोरी हो गए